koe mama kanu kore ade akei ko prema ye bonganga poti hao nando tunanga ko Mama kanu kore ade, akei ko prema ye, bonganga poti hao, nando tunanga ko.